ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था। ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था। ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था। तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था। तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था। ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था। ओ ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं। ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था।